Organizator sportowy ma dla Was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie podejmie żadnej decyzji, która zagrażałaby bezpieczeństwu energetycznemu, tak mówi rzecznik Rady Ministrów. Bliscy próbują ustalić przyczyny śmierci w więzieniu białoruskiego opozycjonisty. Nie ma tolerancji dla antysemitów, mówi niemiecka kanclerz Angela Merkel. Rząd nie podejmie żadnej decyzji, która zagrażałaby polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu, mówi rzecznik Piotr Miller. W ten sposób odniósł się do nakazu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie natychmiastowego zaprzestania wydobycia w kopalni Turów. W wywiadzie dla TVP Info Piotr Miller podkreślił, że kopalnia i elektrownia są ważnym źródłem energii elektrycznej. Przypomniał, że w wydanym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki wskazuje bezpieczeństwo energetyczne Polski jako kwestię nadrzędną. Tak jak wspomniał pan premier w oświadczeniu, bezpieczeństwo energetyczne kraju, każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej ma priorytet w przypadku funkcjonowania każdego z nich, ponieważ bez energii elektrycznej nie da się normalnie funkcjonować. Od tego zależy normalne funkcjonowanie wszystkich obywateli w każdym kraju. W związku z tym ta decyzja jest dla nas niezrozumiała i na ten moment rząd nie podejmie żadnej decyzji, która by skutkowała jakimkolwiek negatywnym skutkiem energetycznym dla naszego kraju. Rzecznik rządu przypomniał, że kompleks Turów jest odpowiedzialny za zabezpieczenie między 4 a 7% energii elektrycznej w Polsce. Kompanijne moduły ogniowe RAK będą uzupełnione o kolejne wozy artyleryjskie. Przewiduje to podpisany w Stalowej Woli kontrakt na zakup 28 pojazdów. Chodzi o wozy amunicji oraz remont uzbrojenia. Wykonawcą sprzętu będzie miejscowa huta. Kontrakt na miejscu parafował Mariusz Błaszczak. Szef MON-u zapowiedział, że zakład będzie otrzymywać następne propozycje dostaw na potrzeby armii. Kolejne zamówienia będą kierowane do HSW. HSW produkuje dobrą broń. Wspomniałem o kompanijnym module ogniowym RAK. Produktem flagowym HSW jest także armatochaubica Krab, która też już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, tylko jeszcze w zbyt małej liczbie egzemplarzy. Wojsko Polskie będzie zamawiać kolejną broń produkowaną w HSW. Pierwsze wozy w ramach podpisanego kontraktu mają trafić do armii w przyszłym roku. Całość zamówienia będzie realizowana przez 3 lata. Wartość umowy opiewa na 186 milionów złotych. Bliscy próbują ustalić przyczynę śmierci w więzieniu białoruskiego opozycjonisty. Witold Aszurak zmarł w kolonii karnej w Szkłowie na wschodzie Białorusi. Brat zmarłego bez skutku próbował wczoraj dodzwonić się do śledczych, aby uzyskać informacje o przyczynach śmierci. Żona Witolda Aszuraka mówi, że oficjalnie zakomunikowano o wstrzymaniu pracy serca. Jednak jak mówi kobieta, serce jej męża było zdrowe. Ostatni list otrzymała od niego 30 kwietnia. Wcześniej pisał listy co 10 dni. Rozgłośnia Radio Swoboda informuje, że przed ambasadami Białorusi w Wilnie i Kijowie oraz przed konsulatem generalnym w Białymstoku odbyły się akcje protestacyjne poświęcone pamięci zmarłego opozycjonisty. Witold Aszurak był znanym działaczem opozycyjnym w Lidzie i okolicach. W styczniu został skazany na 5 lat kolonii karnej za udział w akcjach protestu po wyborach prezydenckich. Obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Przed obchodami 72. rocznicy uchwalenia niemieckiej ustawy zasadniczej kanclerz Angela Merkel przypomniała, że dokument gwarantuje obywatelom prawo do demonstracji i zgromadzeń publicznych, nie pozostawia jednak miejsca na ataki antysemickie. Angela Merkel zapewniła, że niemiecki rząd nie ustaje w wysiłkach, by zwalczać wszelkie przejawy antysemityzmu i ukarać tych, którzy naruszają w ten sposób konstytucję. Niestety wiele osób nie akceptuje wyznawanych przez nas wartości. Nasza konstytucja zapewnia daleko idące prawa do wyrażania swoich poglądów, ale na pewno nie toleruje aktów nienawiści i przemocy wobec innych religii, zaznaczyła kanclerz. Szefowa rządu odniosła się do serii propalestyńskich demonstracji, na których skandowano obelżywe hasła pod adresem Żydów. W kilku niemieckich miastach rzucano kamieniami w synagogi i podpalono flagę Izraela. Mimo zawieszenia broni w Strefie Gazy i zakazu manifestowania w Berlinie, sympatycy palestyńskiego Hamasu zapowiedzieli, że dziś znów wyjdą na ulicę. Erupcje antysemityzmu ze strony społeczności arabskiej zbiegły się z 72. rocznicą uchwalenia ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona dom to tylko liczy się, ale i ciebie w hakokosiu nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. Anna Banaszak wyśpiewała tekst Wojciecha Młynarskiego do muzyki oczywiście Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, czyli laureata Orła 2021 za osiągnięcia życia. To ta nagroda honorowa i ta jedyna, która jest ogłaszana wcześniej. Tu warto zauważyć, Jerzy Duduś Matuszkiewicz jest pierwszym kompozytorem, który został uhonorowany przez Polską Akademię Filmową. Ale to nie tylko kompozytor, to przez wiele lat również muzyk jazzowy, saksofonista, no i autor muzyki do niezapomnianych seriali, właściwie moglibyśmy powiedzieć kultowych już, takich jak Janosik, Alternatywy 4, 40-latek i kontynuacja, czyli 40-latek 20 lat później, Stawka większa niż życie, oczywiście Wojna domowa czy Życie na gorąco. Komponował również muzykę do wielu polskich filmów. Tu wystarczy wspomnieć, Jak rozpętałem drugą wojnę światową, Nie lubię poniedziałku, Poszukiwany, Poszukiwana, Zaklęte rewiry czy Syzyfowe prace. Właśnie za muzykę do filmu Syzyfowe prace był nominowany już do Orłów w 2000 roku. 21 lat później Jerzy Duduś Matuszkiewicz odbierze Orła za osiągnięcia życia. Najlepiej za kompozytora przemówi jego muzyka. Myślę, że ten motyw wszyscy doskonale pamiętają. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa. To każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubu du bum bum gru. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi. Śmieszne dość i nie warte nawet gry, a cały dom trzęsie się i w posadach swoich trzy. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. To oczywiście niezapomniany motyw muzyczny Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z serialu Wojna domowa, ale tych motywów, które znamy, pamiętamy, jest dużo, dużo więcej. Laureat Nagrody za osiągnięcia życia, Nagrody Orła, będzie miał szansę odebrać ją dopiero podczas 23. gali Polskich Nagród Filmowych, która odbędzie się w tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 21 czerwca, i wtedy też poznamy wszystkich laureatów. A za chwilę nieco o innych nagrodach, nagrodach operatorów filmowych i spotkanie z moim pierwszym dziś gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo, filmowo, witamy Piotra Śliskowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami uznany autor zdjęć filmowych, ale też osoba reprezentująca, no myślę, ważną dla twórców filmowych organizację, przewodniczący PSC. To może od razu poproszę cię na wstępie o rozwinięcie tego skrótu. PSC to jest Polish Society of Cinematographers, to jest angielska nazwa, Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych. A no właśnie, możemy po prostu powiedzieć, że Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych. Dobra pasa polskich operatorów w świecie trwa, czego dowodem choćby jest tegoroczna nominacja do Oscara dla Dariusza Wolskiego, a przecież nie on pierwszy i na pewno nie on ostatni. Tak, to prawda, to prawda. Myślę, że sztuka operatorska bardzo dynamicznie się rozwija i duży udział i zasługa w tym jest również polskich operatorów, którzy są w czołówce i są bardzo cenieni. Ale też swoje nagrody jakiś czas temu przyznało Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych i tu się zatrzymajmy przy polskich tytułach. No właśnie, kogo w tym roku doceniliście i dlaczego? Powiem może trochę o nagrodzie, bo na nagrodę głosują wszyscy członkowie PSC, jest już nas ponad 107 członków. Jest to głosowanie indywidualne i anonimowe. Czyli głosują wyłącznie fachowcy. Tak, jest to nagroda środowiskowa, typowo środowiskowa. Trochę to jest takie zapożyczone z nagrody ASC i głosujemy my tylko operatorzy. To jest dwuetapowe głosowanie. Najpierw są zgłaszane filmy, autorzy zgłaszają filmy, autorzy bądź producenci filmów mogą zgłosić te filmy do konkursu. Następuje pierwsza selekcja, czyli pierwsze głosowanie. Są podliczane głosy i następują nominacje do tak zwanej finałowej nagrody, jeżeli chodzi o zdjęcia fabularne. I w tym roku nominowani byli Piotrek Sobociński junior za film Jak najdalej stąd, Wojtek Staroń za film Pod słońce, Michał Engler Diabel Lamp, Witek Pucznik za Zieje i Bartek Kaczmarek za 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy. Oczywiście tutaj mówimy o tej kategorii za najlepsze filmu zdjęcia. Filmu fabularnego. Właśnie, tak. Do filmu fabularnego. No to już powiedzmy, kto ostatecznie został laureatem nagrody. Tak, laureatem został Bartek Kaczmarek. Został najwięcej głosów spośród operatorów głosujących na nagrodę PSC. No to nie pozostaje nam nic innego, by sięgnąć teraz po piosenkę Kazika z filmu Jana Holubka, 25 lat niewinności. A do rozmowy z Piotrem Śliskowskim wrócimy za chwilę. Ranek z bliska, otwierać tu policja, jedziesz z nami. Tego stróża mi długo trwało, czasu było niemało, niewierny Tomaszu, jesteś winny, to jest prawo i uczciwość, dopadła cię sprawiedliwość, jak to mówią wszyscy. Ponieść karę winny zgodnie z próbką. Teraz ci głowę utną kata, topór. Przełamałeś jej opór, kara żywa i zawsze sprawiedliwa. Koniec sprawy. Jesteś winny, jesteś winny. Jesteś, jesteś, jesteś winny. Gdzie jest prawo? Gdzie uczciwość? Gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości? 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo? Gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości? 25 lat niewinności. Lata prości, o święta naiwności. Taki byłeś, ty tego nie zrobiłeś. Tomaszu niewinny, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? A jak wyglądała w tym roku kategoria filmu dokumentalnego? To ostatecznie zwyciężył. Tutaj i dokument, i serial to jest troszeczkę inaczej, bo to głosowanie jest po prostu jednoetapowe. Tak, więc to nie jest tak, że są nominacje, ponieważ różna ilość tych filmów, ponieważ zwykle fabularnych filmów jest najwięcej zgłoszonych, więc wtedy tu robimy głosowanie dwuetapowe. Musi być jakaś preselekcja, tak. Tak, musi być preselekcja i dopiero następują nominacje. Natomiast przy filmach dokumentalnych i odcinkach serialu sytuacja jest taka, że jest jednoetapowe głosowanie. To jest inaczej zorganizowane. Natomiast coraz więcej tych filmów się zgłasza i są to naprawdę wybitne pozycje, zarówno w dokumencie, jak i w serialach. No to przedstawmy laureatów. Kategoria film dokumentalny? W filmie dokumentalnym zwycięzcą został Piotrek Rosołowski za film Ściana Cieni. Głośny tytuł, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Film Elizy Kubarskiej, ale z dużym udziałem, zresztą nie tylko jeśli chodzi o same przepiękne zdjęcia Piotra Rosołowskiego, bo on był też współautorem scenariusza. Tak. Piotr był współautorem scenariusza i bardzo mocno przyczynił się do tego, jak ten film finalnie wyglądał. Także bardzo się cieszę z tej nagrody, bo naprawdę to wartościowy bardzo projekt i gratulowałem mu szczerze. No a jak rozłożył się głos w wypadku kategorii serial fabularny? W kategorii serial fabularny zwyciężył Kacper Fertacz za zdjęcia do serialu Król. Tak się składa, że właściwie już niedługo kolejne podsumowanie, no myślę, że bardzo ważne, bo to jest głosowanie całego środowiska filmowego. Mam na myśli Polskie Nagrody Filmowe Orły 2021. Oczywiście są ci znani nominowani w kategorii najlepsze zdjęcia. No i jakbyś skomentował ten wybór członków Akademii, na ile to się też z waszymi głosami specjalistów w tym roku pokrywa? W większości się pokrywa. Tutaj jest nominowanych 6 osób, ale widzimy również nazwisko Bartka Kaczmarka. Czyli laureata. Czyli naszego laureata. Jest Paweł Flis z filmem Interior. Paweł nie zgłosił filmu do nas. Piotrek Sobociński jest także nominowanym z Nagrody za Najlepsze Zdjęcie, jak również Michał Englert, tylko za inny tytuł. Michał Englert za Śniegu już nigdy nie będzie. A Piotr Sobociński. Witek Płócienik za Zieja, a Piotruś Sobociński za film Jak Najdalej. No i jest jeszcze właściwie zagraniczny, bym powiedział, kandydat do nagrody. Tak, jest bardzo dobry operator czeski, Martin Sztrpa, za film Szarlatan. No właśnie, pewnie nie wypada pytać, bo też głosujesz na Orły, ale zapewne masz swojego faworyta. Tak, nie mogę tutaj nic sugerować. Mam swojego faworyta, swój ulubiony film z tego zestawu, także no przepraszam, ale nie mogę powiedzieć. To jest zrozumiałe. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. W Trójkowo Filmowo był autor zdjęć i też przewodniczący Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, bo o nagrodach tego stowarzyszenia dzisiaj rozmawialiśmy. Piotr Śliskowski. Dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I za chwilę porozmawiamy o premierach tego tygodnia, już po otwarciu kin, bo jedną z nich jest nowy film Pedro Almodovara, Ludzki głos. W pewnym sensie historia zatoczyła koło, bo to Pedro Almodovar prezentuje nam teraz swój film krótki, a zaczynał przecież przed laty właśnie od takich krótkometrażowych filmów i oto piosenka z jednego z nich. W trójkowo filmowo Eartha Kitt, Where is my man? Koło filmowo witam teraz Marynię Gierat. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zwykle dzięki tobie zaglądamy od czasu do czasu do kina pod baranami, ale dzisiaj proponuję rozmowę o dosyć odległym miejscu, bo od tego zacznijmy. I myślę, bardzo miłych twoich wspomnień z roku ubiegłego, z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który miał to szczęście, że odbywał się w takim momencie, że mógł odbyć się no, w takiej w miarę normalnej, tradycyjnej formule, tak? Tak, rzeczywiście. Wrześniowa edycja festiwalu zeszłorocznego w Wenecji to był właściwie pierwszy duży festiwal w czasie pandemicznym, to znaczy potem, kiedy nie odbyło się Cannes, Rzeczywiście Wenecja była pierwszym takim festiwalem dużym zrealizowanym stacjonarnie, we wszystkich oczywiście obostrzeniach. I ja bardzo dobrze wspominam tę podróż, no bo też jechałam z takimi wątpliwościami, jak to będzie wyglądać, a okazało się, że właśnie dało się, że festiwal bardzo dobrze organizacyjnie sobie poradził z tym, żeby dbać o to bezpieczeństwo. I można było pogodzić dwie kwestie, czyli właśnie to, że trzeba być ostrożnym, trwa pandemia, są maseczki, jest dystans, ale z drugiej strony jest to wspólne oglądanie filmu, jest festiwal, jest spotkanie z innymi ludźmi, spotkanie z twórcami, więc to rzeczywiście było bardzo pozytywne doświadczenie. No i wszystko wskazuje na to, że i w tym roku, we wrześniu, kolejny festiwal w Wenecji będzie mógł się odbyć w tej tradycyjnej formule, co też zresztą dla ciebie ważne, bo będziecie tam mieć swojego reprezentanta. Tu nawiązuje do konkursu, o którym nie tak dawno wspominaliśmy też w Trójce. Tak, mamy nadzieję. Kiedy rozstrzygnięcia w tej sprawie? My wybieramy kandydata naszego, którego Kino pod Baranami proponuje na wyjazd do Wenecji. No i później ze wszystkich kin Europa Cinema zbiera głosy i tam będą zapadać te ostateczne decyzje. Czyli będzie to już jasne w czerwcu na przykład? Tak, będzie to już jasne w czerwcu. Aha. Więc wtedy będzie jasne, czy jedzie ambasador Kina pod Baranami, czy jakiegoś innego kina polskiego. No, ma być 27 kandydatów z 27 państw Europy. Wróćmy raz jeszcze do twoich wspomnień z ubiegłorocznego festiwalu w Wenecji, ale to już jest jak najbardziej też odniesienie do naszej współczesności, bo jedną z pierwszych, no myślę ważnych premier kinowych, tutaj podkreślam, tuż po ponownym otwarciu jest nowy, no z wielu powodów szczególny film mistrza hiszpańskiego kina, Pedro Almodovara, który właśnie miałeś okazję oglądać w Wenecji. Tak, bardzo miło wspominam ten seans, bo ten nowy film Pedro Almodovara, mimo że to jest krótki metraż, o czym za chwilę pewnie powiemy więcej, no on jest stworzony do tego, żeby go oglądać w kinie, więc rzeczywiście ten seans wenecki zapadł mi mocno w pamięć i bardzo się cieszę, że teraz ten film trafia na polskie ekrany, ale właśnie trafia w wzbogaconej wersji, ponieważ oprócz tego, że na ekranach będzie można zobaczyć ten półgodzinny krótki metraż, do seansu dołączona będzie rozmowa z reżyserem Pedro Almodovarem oraz Tildą Swinton, która jest odtwórczynią głównej roli. A no tak właśnie, już padło to nazwisko i to jest ważne, bo nie dość, że pierwszy anglojęzyczny film tego reżysera to jeszcze w głównej roli po raz pierwszy, a przecież stworzył tak wiele już tytułów, Tilda Swinton. Tak, tu Pedro Almodovar wiele razy się wypowiadał, że on zawsze chciał pracować z Tildą i oczywiście to wyzwanie anglojęzycznego projektu było dla niego dość trudne i wymagające. On sam mówi, że no nie ma takiej łatwości w porozumiewaniu się w języku angielskim. Hiszpanie no, generalnie niekoniecznie kochają język angielski. Tak, natomiast tutaj myślę, że uspokoił go ten metraż, że ten test anglojęzyczny debiut dzieje się w krótkim metrażu, a też sam Pedro mówił, że tak jakby nie bał się tej bariery językowej z Tildą, ponieważ czuł, że i ona, i on po prostu mogą porozumiewać się językiem kina, w którym się doskonale odnajdują. To tajemnicze sformułowanie, że porozumiewają się językiem kina, no może dać nam dużo pola do interpretacji, ale coś w tym jest, że myślę, że mogli się wzajemnie tutaj odnaleźć. No i rzeczywiście po raz pierwszy mamy anglojęzyczną bohaterkę, która niejako staje się nową muzą Pedro Almodovara i doskonale Tilda Swinton odnajduje się w tym almodovarowskim świecie. Anglojęzyczny film Pedro Almodovara, ale aż się prosi, by teraz sięgnąć po jakiś utwór w języku hiszpańskim i tak też będzie. Piensa en mi to taka piosenka, która, że tak powiem, zagrała w niejednym filmie Pedro Almodovara, ale ja najlepiej chyba pamiętam występ w jego obrazie Wysokie obcasy. Los Casal. Si tienes un hondo penar, piensa. Ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Myślę, że ten utwór wszystkim doskonale kojarzy się właśnie z twórczością Pedro Almodovara. No i słusznie. Piensa en mi, Luz Casal. Już za moment wracamy do rozmowy o najnowszym filmie hiszpańskiego reżysera. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Chociaż to tylko pół godziny, to jednak ten film to jest jakaś kwintesencja tego, do czego przyzwyczaił nas do tej pory Pedro Almodovar. Zdecydowanie tak. Można by powiedzieć, że oglądając ten krótki metraż, ogląda się takiego Almodovara w pigułce, czyli wszyscy miłośnicy tego reżysera no, odnajdą tam wszystkie te smaczki, za które kochamy jego filmy. Są tam jego ulubione motywy, są jego ulubione kolory, scenografia, kostiumy. To jest coś niesamowitego absolutnie, jak zwykle zresztą. Tilda Swinton w cudownej, pięknej, czerwonej sukni domu mody Balenciagi, no to jest coś, co na długo zapada w pamięć. No i jest też w końcu na przykład muzyka, oczywiście Alberto Iglesias, stały współpracownik Almodovara, i tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym zabiegiem, ponieważ w tym krótkim metrażu reżyser wspólnie z kompozytorem wybrali najlepsze utwory ze swojej dotychczasowej współpracy, ze wcześniejszej współpracy przy filmach Almodovara i wykorzystali te utwory ponownie. Na nowo, ponownie. Tak, więc oglądamy ten film Ludzki Głos i słyszymy po prostu motywy, które znamy z innych filmów Almodovara. Zresztą też podobno niektóre meble, które pojawiły się na planie teraz Ludzkiego Głosu, były też wykorzystane w innych filmach. Więc no, to jest naprawdę taki Almodóvar w Almodóvarze. Tak, czyli z jednej strony najnowszy jego film, a z drugiej strony troszeczkę sentymentalny powrót do wcześniejszej twórczości, do poprzednich filmów. Tak jest. I znowu jest ten taki melodramatyczny wątek, no, Tilda Swinton w roli kobiety porzuconej. Która chce po raz ostatni spotkać się z mężczyzną, którą ją porzucił. Porzucił ją i porzucił psa. I Tilda Swinton sama w mieszkaniu z psem czeka na tego mężczyznę, aby przyszedł im, aby się pożegnać. Taki jest punkt wyjścia tego filmu. Oczywiście nie chciałabym za dużo mówić o samej treści, bo rzeczywiście film jest krótki i tam dobrze jest nie zdradzać tego, co się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że oprócz tego, że mamy właśnie taką historię i tę postać kobiety porzuconej, jest też oczywiście wątek taki, no takiej gry z widzem, powiedziałabym, może tylko tak to zostawiając i otwierając ten wątek, no ale to wolałabym, żeby Państwo sami sprawdzili, oglądając ten film. No i jest już taka szansa, film od piątku, od wczoraj w ponownie otwartych kinach. Rozumiem, że również w repertuarze krakowskiego kina pod baranami, tak? Nie mogło być inaczej. Film Almodóvara musiał znaleźć się też na naszym ekranie. Dodam jeszcze tylko, że oprócz tego, że Ludzki głos w kinie pod baranami, to właśnie kilka z tych poprzednich filmów Pedro Almodóvara można również oglądać na platformie online kina, czyli na e-kino-pod-baranami.pl, jakby ktoś zatęsknił przy okazji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościem Trójkowa Filmowa była Marynia Gierat z kina Pod Baranami. Dziękuję ślicznie. Pierwsze filmy po dłuższej przerwie już na dużym ekranie, między innymi wspominany dzisiaj Ludzki głos Pedro Almodóvara, ale nie tylko. No i myślę, że kolejne tygodnie przyniosą jeszcze wiele, wiele premier, bo dystrybutorzy z wieloma tytułami czekali właśnie na to ponowne otwarcie kin, no i myślę, że przede wszystkim czekała na to publiczność. A już niedługo w trójkowo-filmowo spotkanie z Krzysztofem Brzezowskim. Zajrzymy więc do Szkoły Filmowej w Łodzi, ale by porozmawiać przede wszystkim o trwającym właśnie w Rosji festiwalu filmowym Wisła. Wcześniej muzyka wspomnianego kompozytora Pedro Almodóvara, bo to stały współpracownik od wielu, wielu lat, czyli Alberto Iglesias. Utwór tytułowy z filmu Wszystko o mojej matce. Todo Sobre Mi Madre, czyli tytułowy utwór Alberto Iglesiasa z filmu Pedro Almodovara Wszystko o mojej matce. A już za moment spotkanie z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Łączymy się teraz ze Szkołą Filmową w Łodzi. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztof Brzezowski. Miło Cię słyszeć, Ryszardzie. I nawzajem, oczywiście, w Łódzkiej Szkole Filmowej jest Krzysztof Brzezowski. Wreszcie w Szkole Filmowej, a nie tylko w online, w domu. Też pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i słuchaczy Trójki. To miło, że możemy wracać stopniowo do funkcjonowania takiego w normalnych przestrzeniach także uczelni artystycznej, ale ja bym chciał Cię dzisiaj podpytać o to, co dzieje się dosyć daleko od nas, bo aż w Moskwie, a ma jak najbardziej związek z twórczością studentów szkoły. Ale zacząłbym w ogóle od pytania o festiwal Łodzią po Wiśle, który zwykle odbywał się w Warszawie. Od pewnego czasu się już niestety nie odbywa. Myślę, że wiele osób za nim bardzo tęskni. Czy są jakieś szanse na reaktywację taką postpandemiczną? Tak, potwierdzam. Niestety plany powrotu z Łodzią po Wiśle pokrzyżowała nam wspomniana przez ciebie pandemia. W ubiegłym roku festiwal miał się odbyć pod koniec marca. Było wszystko zapięte na ostatnie guziki, przygotowane do zaprezentowania ostatnich najważniejszych filmów studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, też w Iluzjonie. No niestety to się nie udało. W tym roku też podjęliśmy decyzję, żeby nie organizować festiwalu. Rozważaliśmy oczywiście tryb online, ale sam jako gość festiwalu i wieloletni jego przyjaciel wiesz, że ten festiwal w trybie online po prostu nie ma racji bytu, bo chodzi o bezpośredni kontakt ze studentami, z widownią. To jest strasznie dla nich ważne, to wyjście poza mury szkoły. Poza tym to jest też taka impreza, która aż kipi tą młodzieńczą energią. Tak, no zawsze te dwa dni to były takie dni właśnie wypełnione ich energią, takie pulsujące, intensywne spotkania kuluarowe, rozmowy. Oni bardzo za tym tęsknią, żeby pokazać efekty ekranowe swoich filmów właściwie w profesjonalnych warunkach, kinowych warunkach z udziałem publiczności, więc mam nadzieję, mam też tutaj zielone światło i błogosławieństwo naszej pani rektor Mileni Fidler, że na pewno wrócimy z Łodzią po Wiśle w przyszłym roku, jeśli oczywiście sytuacja wróci już do takiej normalności, że będziemy mogli wszyscy znowu chodzić do kina i oglądać filmy w kinie, a nie w online. A tymczasem trochę więcej szczęścia mają Rosjanie, bo tak, nie po raz pierwszy jednak, ale program związany z Łodzią po Wiśle jest prezentowany podczas festiwalu Wisła w Moskwie właśnie, a to taka jedna z najważniejszych chyba w świecie prezentacja dokonań polskiej kinematografii, także tej reprezentowanej przez tych najmłodszych twórców, tak. Strasznie się z tego cieszymy i w zasadzie nie bez przyczyny zaczęliśmy rozmowę od reaktywacji, od Łodzią po Wiśle, bo ta prezentacja filmów studentów naszej szkoły filmowej w Łodzi na 14. Festiwalu Filmów Polskich Wisła w Moskwie, nie tylko w Moskwie, bo przecież i inne miasta w Rosji, ale też kilkanaście krajów tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej. A cieszymy się dlatego, bo Wisła jest, my z Wisłą i Wisła jest z nami od lat. Zawsze była partnerem Łodzią po Wiśle i tak nawet postanowiliśmy zatytułować ten blok filmów, tę prezentację naszych etiud, która zostanie właśnie pokazana podczas Wisły w tym roku, a więc po prostu ruszamy Łodzią po Wiśle, tylko że w Rosji. A do rozmowy z Krzysztofem Brzezowskim wrócimy za chwilę, bo przez moment motyw bollywoodzki, ale również związany ze Szkołą Filmową w Łodzi, bo to utwór z pierwszego dyplomowego filmu studentów Wydziału Aktorskiego, czyli Śpiewającego Obrusika w reżyserii Mariusza Grzegorzka. अब तेरी बारी gati tune meri choli hum pila ke mujhko boli rang rang rangini holi rangini holi rangini holi rang rang rang rang rang rangini holi rangini holi rang rang rangini holi rangini holi aayi hai yaaro ki boli bina ke boli happy holi rang rang rangini holi rangini holi rangini holi rang rang rang rang rang rang नाचे हम दो दीवाने मस्ती के हैं ये गाने छेड़ो ना करके बहाने होली के बहाने छेड़ा छेड़ी आंख में चोली अपना बहाना गाते होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंगीली होली आई है यारों की डोली बिना के बोले हैप्पी होली रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंग रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली. No to mam nadzieję, że się przez chwilę roztańczyliśmy, bo dużo się działo w Śpiewającym Obrusiku, czyli tym pierwszym dyplomie filmowym studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Już wracamy do rozmowy z Krzysztofem Brzezowskim. Zaprezentujemy 8 naszych filmów, w tym etiudy animowane, w tym tak mocne tytuły jak Duszyczka nagradzana na Cinefondacją w Cannes, Jestem tutaj, który wciąż przynosi nam wiele radości i kolejne festiwale międzynarodowe włączają ten film do swojego programu. Portret kobiecy Natalii Durszewicz, takie piękne Miasto Marty Koch, ale też etiudy fabularne oczywiście. Jaskinia Żółwi, Piołun, Ukąszenie, odpowiednio Klaudii Folgi, Marii Ornas, Heleny Oborskiej i jedną etiudę dokumentalną, Efekt Halo, to jest dyplom dokumentalny w reżyserii Patrycji Polkowskiej. Jak zauważasz, w reprezentacji są same dziewczyny. A to taki... Taki z góry był założony warunek? Chyba nie. Nie, tutaj akurat też ta prezentacja i ten wybór filmów był dokonany wspólnie z organizatorami Wisły. I organizatorki Festiwalu Filmów Polskich Wisła dokonały takiego wyboru. My to oczywiście też uszanowaliśmy, się strasznie ucieszyliśmy. No tak akurat te filmy się rozłożyły w tym roku, ale trzeba też zauważyć, że to nie jedyna reprezentacja podczas tegorocznej Wisły. Bo w programie między innymi pojawi się również retrospektywa filmów naszego wykładowcy Katedry Animacji, Mariusza Wilka-Wilczyńskiego. A no właśnie, bo to teraz nazwisko absolutnie często wymieniane. Tak. I bardzo, bardzo gorące w kontekście jego życiowego filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. No tak, to jest takie jak, nie wiem, opus magnum Mariusza, wiadomo ile ten film powstawał, chyba 14 lat, tak. Jeśli pamiętam, jak z nim rozmawiałem, zresztą jest to sentymentalna jego podróż powrotna do Łodzi, bo on z Łodzi pochodzi. Mimo, że nie skończył z naszą szkołą, to jest z nią już związany kilkanaście lat i będą również widzowie Wisły mieli okazję zobaczyć efekty ekranowe naszych studentek i studentów Katedry Animacji, które właśnie powstały pod opieką artystyczną Mariusza Wilczyńskiego wraz z Jasią Koronkiewicz-Jasińską, z którą prowadzi zajęcia właśnie na Katedrze Animacji. Także zaprezentujemy taki mocny blok w zasadzie z 10 ostatnich lat animowanych filmów pod Mariusza opieką i tam są już no takie evergreeny i tak znane filmy jak między innymi Drżące trąby Natalii Brożyńskiej, Cipka w reżyserii Renaty Gąsiorowskiej, Mój dziwny starszy brat, wcześniejszy film Julii Orlik, której Jestem tutaj będzie zaprezentowany w tym bloku Łodzią po Wiśle, film inny Marty Magnuskiej, który był prezentowany kilka lat temu w sekcji Cinefondacją. Także uczta dla miłośników kina animowanego i oczywiście ta silna reprezentacja filmów z ostatnich, powiedzmy, 2 lat, które wciąż przynoszą nam mnóstwo radości, jeśli chodzi o tą drogę festiwalową i promocję międzynarodową. Na to czekając na przyszłoroczny festiwal Łodzią. Tak, i po Wiśle już do Warszawy. Tak, Wiśle, tak, nie mogę doczekać. Na razie zazdrościmy Rosjanom, że mogą zapoznać się z twórczością studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. To już prawie wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Dziękuję, Ryszard Jaźmiński, ale ponieważ zaczęliśmy audycję od tej misji,